Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 sierpnia, minęła 23. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Szczepienia uczniów w szkołach ruszą w drugiej połowie września. Polscy strażacy jutro kończą akcję gaszenia pożarów w Grecji. Nie żyje Jan Borkowski, dziennikarz muzyczny przez lata związany z Trójką. Szczepienia dzieci przeciwko COVID-19 ruszą w szkołach w drugiej połowie września. W placówkach podawanie preparatów nadzorował będzie lekarz, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Każde z dzieci będzie kwalifikowane przez lekarza, bo przypomnę, że w systemie tym powszechnym taka możliwość kwalifikacji i zaszczepienia była możliwa zarówno przez pielęgniarkę, czy ratownika, czy inne zawody medyczne. W przypadku dzieci ze względu na tą konieczność zwiększonego takiego bezpieczeństwa będzie obecny lekarz. Szczepione będą dzieci od 12 roku życia. Przy podaniu preparatu nie będzie wymagana obecność rodzica, ale dziecko musi mieć pisemną zgodę, że rodzic zgadza się na szczepienie. Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadomiło prokuraturę w sprawie wypowiedzi Władysława Fraseniuka o polskich żołnierzach na granicy z Białorusią. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformowała, że wpłynęło odpowiednie zawiadomienie. Jak dodała, zostanie rozpoznane wspólnie w ramach jednego postępowania z zawiadomieniem z Ministerstwa Obrony w sprawie znieważenia i zniesławienia żołnierzy przez Władysława Fraseniuka na antenie TVN24. W ostatnią niedzielę działacz opozycji z czasów PRL-u powiedział o żołnierzach, że to wata chapsów i śmieci. 55 osób próbowało wczoraj nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusi do Polski. Przeszkodziła im w tym Straż Graniczna. Dwie osoby zostały zatrzymane, to obywatele Iraku, mówi kapitan Krystyna Jakimik-Jarosz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Od początku sierpnia tego roku funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali ponad 3000 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W pobliżu wsi Usnarz Górny po stronie białoruskiej koczuje co najmniej 24 migrantów z Bliskiego Wschodu. Sycylia pod szczególnym nadzorem. Pogarszająca się sytuacja sanitarna na wyspie sprawiła, że od poniedziałku obowiązywać będzie reżim żółtej strefy, czyli m.in. obowiązek noszenia maseczek także na świeżym powietrzu. Relacja Wojciecha Kowalczuka. Na Sycylii na oddziałach intensywnej terapii odsetek zakażonych koronawirusem przekroczył 10%. Poza tym zakażeni stanowią ponad 15% wszystkich hospitalizowanych. Dlatego minister zdrowia wprowadził na całej wyspie dodatkowe ograniczenia sanitarne. Od poniedziałku na Sycylii maseczki będą obowiązywać również na świeżym powietrzu. W kinach i teatrach co drugie miejsce będzie musiało być wolne. Stadiony i sale sportowe będą mogły być wypełnione w 1/4. W ciągu ostatniej doby na Sycylii wykryto ponad 1600 przypadków koronawirusa, znacznie więcej niż w pozostałych regionach. Sycylia jest regionem z najmniejszym odsetkiem zaszczepionych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polscy strażacy jutro kończą akcję gaszenia pożarów w Grecji. Sobota będzie ostatnim dniem ich pracy, a w niedzielę ruszą w drogę powrotną, poinformował rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej. Dziś polskich strażaków żegnały miejscowe władze, m.in. grecki minister do spraw ochrony obywateli i główny sekretarz do spraw ochrony ludności. Podziękowali oni strażakom za ich zaangażowanie, profesjonalizm i pomoc przy gaszeniu pożarów. W ostatnich dniach misji strażacy z Polski prowadzili działania w rejonie Attyki. Nie żyje Jan Borkowski, dziennikarz muzyczny, radiowiec związany z Trójką, producent nagrań i koncertów radiowych. Współtworzył z Agnieszką Osiecką radiowe studio piosenki, odkrył wiele talentów muzycznych. Muzyk Włodzimierz Nachorny wspomina go jako wspaniałego przyjaciela i miłośnika jazzu. Jasia Borkowskiego znałem od bardzo dawna. Spotykaliśmy się dość często, najczęściej właściwie w Radiu na Myśliwieckiej. Poza tym był działaczem jazzowym i pisał o jazzie. O ile dobrze pamiętam, to do kilku okładek moich płyt pisał omówienia. A poza tym był wspaniałym kolegą, wspaniałym przyjacielem. Także nie wiedziałem, że był aż tak chory, że zanosi się na coś złego. To bardzo smutna wiadomość dla mnie. W 2000 roku Jan Borkowski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Miał 86 lat. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Ta informacja rozpoczyna serwisy sportowe na całym świecie. Cristiano Ronaldo znów będzie piłkarzem Manchester United. Znów, bo przecież kopał na Old Trafford u progu wielkiej kariery w latach 2003-2009. Podpisanie kontraktu z Czerwonymi Diabłami zaskakuje o tyle, że do dzisiejszego ranka media nie tylko na Wyspach Brytyjskich trąbiły, że Portugalczyk po spakowaniu manatków w Turynie rozpakuje je na Etihad i założy trykot Manchesteru City. W kraju Warta Poznań zremisowała u siebie po 1 z Jagiellonią Białystok. Wcześniej Stal w Mielcu pokonała 2-0 Górnika Łęczna, kończąc mecz w dziesiątkę. Trener gości Kamil Kiereś na pomeczowej konferencji prasowej mówił, że o porażce zdecydowała fatalna postawa jego piłkarzy w pierwszych 45 minutach. Pierwsza połowa, miał powiedzieć, nie wiem, kompromitacja i żart po prostu, to co się wydarzyło w pierwszej połowie. No, w ogóle nas nie było, w ogóle nie realizowaliśmy założeń, tak jakby nas w ogóle wiary brakowało. Ta pierwsza bramka jest moim zdaniem stracona, to jest efekt braku koncentracji, należytego podejścia i zapłaciliśmy bardzo wysoką cenę właśnie za takie dziadostwo w pierwszej połowie, tak to można nazwać. Nie owijając w bawełnę, podsumowywał spotkanie trener Górnika Łęczna Kamil Kiereś. Nasi hokeiści stracili tymczasem szansę awansu na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. W rozgrywanym w Bratysławie turnieju kwalifikacyjnym ulegli 1-5 gospodarzom, Słowakom, głównym kandydatom do awansu. W Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio Róża Kozakowska wywalczyła złoty medal w osobliwej konkurencji, jaką jest rzut maczugą. Wcześniej po srebro pobiegł w sprincie na 100 metrów Michał Derus, a po brąz w pchnięciu kulą sięgnął Piotr Stolman. Jeszcze wcześniej dowiedzieliśmy się, że na dopingu wpadli nasi kolarze torowi. Marcin Polak i Michał Ładosz mieli nafaszerować się znanym doskonale ze świata kolarstwa EPO. Wstyd. Jeszcze tenis. Magda Linet nie zagra w finale turnieju WTA w Cleveland, gdzie kort centralny usytuowany jest w amfiteatrze, a boczne areny na parkingu. W każdym razie poznaniance do skóry dobrała się w półfinale Irina Camelia Begu. Rumunka zwyciężyła 7-6 i 6-2. Lepsze wiadomości mamy z Nowego Jorku. Tu zwycięsko kwalifikacje do US Open przebrnął Kamil Majchrzak. W ostatniej rundzie pokonał do 1-2 Jurija Radionowa, wbrew pozorom Austriaka, nie Rosjanina. I to tyle sportu na dziś. Na pierwszy jutrzejszy serwis zapraszam w imieniu Adama Maleckiego tuż po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota z pogodą w kratkę. Najwięcej chwil ze słońcem na południu i zachodzie. Miejscami przelotne opady deszczu. Od 17 stopni w Suwałkach do 20 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock and Roll Radio. Let's go. 8 minut po godzinie 23. Witam Państwa ponownie. To już druga godzina audycji. Gramy do północy. A na początek w jednej z telewizji lata ciągle ten film. John Wick 3. A jaki utwór pochodzi z tego obrazu. I to będzie grupa Bush i będzie Bullet Holes. blood, my blood, your blood. States of danger in this human zoo. Just caught in the wheels of machinery. Fragments to construct a cordwood. Wish I could sleep more easily. Are you the one I've been waiting for? Trzeci Polskiego Radia, londyńska orkiestra Bush z Gavinem Rosdalem w roli głównej. Temat z filmu John Wick, trójeczka. Mówiłem w poprzedniej godzinie o tym i mogę o tym powtarzać cały czas, że do końca świata w trójce słuchać będziemy Rolling Stonesów i to dość często i teraz też i myślę, że to świetna pora na Brown Sugar. Nasi zaraz ruszają w trasę koncertową po Ameryce, no ale po raz pierwszy bez Charlie'ego Owatsa. Proszę Państwa, w poprzedniej godzinie słuchaliśmy zespołu Megadeth, a więc jeden z tych bandów z wielkiej amerykańskiej czwórki w przeboju punkowym Pistolsów, Anarchy in the UK to było. No to teraz, żeby nie było, klasycy punkowi, czyli zespół Vibrators nam się pojawi. 76 rok, wtedy startowali jeden z tych najbardziej zasłużonych bandów, cały czas aktywny. No i proszę bardzo, sięgnęli po utwór z repertuaru formacji Metallica. Będzie zatem Vibrators i będzie Nothing Else Matters. More from the heart, forever ever trusting who we are, and nothing else matters. Never open myself this way. Life is as we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find it. Something new, an open mind for a different view, and nothing else matters. They never care for what they do, they never care for what they know, but I know. So close, no matter how far, couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. Nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. More from the heart, forever trusting who we are. No, nothing else matters. Tak, no jak ambitnie zwolnili na końcu. Fani Metalliki są zapewne uszczęśliwieni. Proszę Państwa, to teraz troszkę opowiadam, bo nie mogę się powstrzymać. No dla mnie, zwłaszcza dla mnie, to wiadomość wow, na którą czekałem całe lata. Szczęście przeogromne. Chodzi oczywiście o Kryśkę CR7, to co się wydarzyło z Cristiano Ronaldo. Wczoraj jeszcze pamiętam rozmowy, dyskusje o tym przejściu Cristiano do Manchesteru City. No ale co się wydarzyło, bo takich sytuacji naprawdę na palcach jednej ręki w historii futbolu można trafić, policzyć. Rano ponoć, taka historyjka, Alex Ferguson zadzwonił do Ronaldo po tym, jak się dowiedział, że do City, do rywala przejdzie, i powiedział: Cristiano, ty jesteś moim synem przecież. No i minęło kilka godzin, zwrot akcji i Cristiano wylądował w Lizbonie, tam testy przechodzi. No w każdym razie sprawa klepnięta, ponownie będzie grał w United, a ja sobie tak marzę, żeby kiedyś może, to takie moje marzenie, kiedyś może w okolicach Old Trafford w jednym z pubów włączyć mikrofon i poprowadzić audycję dla Państwa Rocka Klasyka według wiernika, wcześniej hat-trick Ronaldo i pełnia szczęścia. No takie marzenia. A tak przy okazji, bo dostałem wiadomość, że są takie miejsca zwane restauracjami, w których leci Rocka Klasyka. Teraz tu program trzeci Polskiego Radia. Pozdrawiam Bartosza, Artura, Asię. Hałas. Będzie teraz hałas, będzie cover Manamu i zespół, który Państwu rekomenduję. Powróciła grupa Garbate Aniołki, zespół z Radomska, lata 90., potem długa przerwa, no i teraz z nową płytą Garbate Aniołki powróciły. Ten nowy krążek nosi tytuł Wilki i będzie hałas. Yeah. herbatę. Aniołki z płyty Wilki. Proszę Państwa, jak tak szarpie się z tą swoją szafą z płytami, wypadają ciągle przeróżne krążki. No i teraz proszę uprzejmie, kto z Państwa pamięta jeszcze taki zespół Super Heavy? Pojawił się i zaraz gdzieś przepadł, a towarzystwo, no wyśmienite. Mick Jagger oczywiście w roli głównej, za chwilę nam się pojawi. Dave Stewart, kiedyś Eurythmics i cała masa innych projektów, wśród dziewczyn Joston na wokalu, jeszcze młody Marley też na wokalu. Proszę bardzo, Super Heavy z Mickiem Jaggerem. I Can Take It No More. Stąd też między innymi Dave Stewart. Proszę Państwa, Marilyn Manson, jeden z naszych ulubieńców, który bardzo zgrabnie przerabia różne ulubione przez siebie piosenki. I teraz Marilyn, przypomnij, taka nam się rewia przebojów zrobiła i bardzo dobrze. Jeszcze lato, jeszcze przebojowo, Depeszów, Personal Jesus i Marilyn Manson. Jeszcze wieczór, Marilyn Manson, świetna wersja, Personal Jesus, program trzeci Polskiego Radia, no i włączyli się też do zabawy słuchacze audycji cały ten rok. Coś punkowego, proszę bardzo, klasyka, rok 1977, pierwsza płyta i będzie Jenny Jones. Rock and roll, whoa. It's the love we're getting so old. It's the love we're getting so old. You don't like it, burn your mouth. It's the love we're rock and roll, whoa. It's the love we're getting so old. It's the love we're getting so old. You don't like it, burn your mouth. And he knows what he got to do in house. He's gotta have fun with you. You're a lucky lady. And he knows when the evening comes, when his job is done, be over in a shop for years. It's a love with rock and roll, whoa. It's a love with getting slow, whoa. It's a love with Jenny Jones, whoa. He don't like it for a job now. In the end, try lots of work, but the boss at the firm always thinks he should. But it seems like everyone, he got a fault, don't see that. They just won't run without fewer. He's in love with rock and roll, whoa. He's in love with getting stoned, whoa. He's in love with Jenny Jones, whoa. He don't like it for a job now. And the invoice don't trust him. Don't pay over in his alphabetical bow. Said for the government man. I just gotta really tell my boss. Gonna really let him know exactly how he feels. He's in love with a rock and roll, whoa. He's in love with getting stoned, whoa. He's in love with Jenny Jones, whoa. He don't like it for a job. Ta trzecia, 37, wczesny punk, no spod znaku The Clash na przykład, no to nic innego jak kontynuacja rock'n'rollowego grania lat 50. i 60. nazwana punkiem. Okej, będzie polska klasyka, bo utwór, nowiutka płyta leży przede mną, Ornette, płyta nosi tytuł Możesz Wszystko, klasyka, bo za chwilę kompozycja Tadeusza Nalepy do tekstu Bogdana Lebla. Ornette, czyli Grzesiek Stępień, czyli no, przez lata całe basista zespołu Oddział Zamknięty, od jakiegoś czasu już pracuje dla Ornetta, dla siebie, ciekawi muzycy mu towarzyszą, no i na tej nowej płycie, nowiutka płyta Możesz Wszystko, zasady gry, tak jak powiedziałem, Nalepy i Lebla.

this heart of stone. No to mamy teraz coś ze Szwecji. Zwróciłem uwagę na wokalistkę. Ładnie się nazywa. Guernica Mancini. Grupa Thunder Mother. Heatwave, najnowszy album, czwarty tej formacji. Back in 76. Grupa Thunder Mother. Cut out thunder. Wow, ale wokal ma ta Guernica Mancini. Szwedzka grupa o nazwie Thunder Mother. A kto pamięta taki polski zespół z Tarnowa? 16 lat temu powstał. To ten tanc. W składzie był m.in. Erik Bobella, basista z Ameryki. Przez jakiś czas grał też w KSU. To będzie teraz To ten tanc. Wspomnienie, utwór Ferajna. Przypomnieliśmy, grupa z Tarnowa. Proszę Państwa, to teraz jeszcze bracia ze Szkocji, Jim William Reidowie. Zespół nazywa się The Jesus and Mary Chain i to będzie utwór Facing Up to the Fact. My Tu program trzeci Polskiego Radia. Po północy, przypominam, w rytmie na trzy. Ja teraz już Państwu dziękuję, nie mogę mówić. Can't Speak, taki tytuł utworu. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Marek Wiernik, Glenn Danzig, lider zespołu Danzig. Can't Speak. I can't speak, I can't talk.